падлічаны, то цяжка сапраўды адназначна нават сказаць, ці беларусы страцілі, ці набылі, бо як бы яны, канешне, трошку цяпер пераплачваюць у параўнанні з мінулым годам за адну візу, але разам з тым яны маюць унікальныя магчымасці падарожнічання па ўсёй, фактычна па ўсёй Еўропе. Вось. Але чаму так здарылася? І зноў такі, ну, спадар Анатолій, спадар Сергій, вы сёння гаварылі правільныя словы пра тое, што Беларусь як бы не выявляла зацікаўленасці ў дыялогу з Еўрапейскім Саюзам, што ўвогуле беларуская сітуацыя ці беларускі казус, ён выглядае выняткам з пункту гледжання еўрапейскага кантыненту. Але фактам застаецца тое, што пасля таго, як Лукашэнка прыйшоў да ўлады, фактычна палітычныя адносіны былі замарожаны або нават перайшлі ў нейкую негатыўную якасць. Тым самым, павялічваючы кошт візаў да 60 еўраў, еўрапейскія лідары даюць зразумець беларусам, што гэты статус-кво як бы можа быць парушаны, для таго, каб ён быў парушаны, магчыма, проста спатрэбіцца сапраўды нейкая актыўная грамадзянская ініцыятыва, і тут можа быць абсалютна беспрэцэдэнтнай і вельмі карыснай роля палітычных лідараў апазіцыі. Як бы вельмі важна сфармуляваць нейкую як бы свой парадак дня ў взаємаадносінах з еўраструктурамі. Але тое, што цяпер здарылася, гэта, канешне, вынік як бы стану беларускай дзяржаўнай эліты, якая, в адрозненне ад Малдовы, Украіны, нават Грузіі, фактычна 10 гадоў апошніх праігнаравала дзеля таго, каб зблізіць Беларусь у палітычным сэнсе з еўрапейскім кантынентам. Я думаю, што яшчэ сапраўды баланс стратаў і набыткаў не падлічаны, і цяжка нават сказаць, што шараговы беларус, ведаеце, нешта страціў. Як бы нешта, як пераплаціўшы, там, ведаеце, 25 еўра, колькі яшчэ, і ён разам з тым, вот, перад ім адкрыліся абсалютна унікальныя падарожжа, перспектывы падарожжаў па Еўропі. І ў гэтым сэнсе я згадзіўся з спадаром Анатолем, што не выключана, што калі мы паглядзім, напрыклад, выніковую гадавую статыстыку па падарожжах беларусаў у шэнгенаўскую прастору, не выключана, што як бы колькасць падарожнікаў не зменшыцца. І гэта трэба як бы ўлічваць з той перспектывы, што нават, як мы ведаем, зноў-такі сацыялагічных даследаванняў, статыстычных звестак, беларусы падарожнічаюць у Еўропу ў два, нават часам тры разы часцей, як украінцы і расейцы. Калі такая дынаміка застанецца, гэта, так бы мовіць, усяляе асцярожны аптымізм на будучыню. Гэтак лічыць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вёў перадачу Сергей Навумчык. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтай кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нашай праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня. У вас непакоят з ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся. Яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. На гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра тое, як змяняецца іх недабрабыт. Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ужо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала з добрай, як бы вінаватай усмешкай, здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць. Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропе, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну? Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму і звярнула ўвагу быўшы ў Польшы, што там садавіна на 30-40% танней, чем в белорусских крамах. Где ж мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, вот телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичнее. Общая задолженность колгасам наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Оси выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с сошкой, 14 с ложкой. По телевидению выступил наш председатель Совета Министров. Он так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Пример. Он говорит, что у нас в Беларуси самое высокое ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, зачем ему это? На Украине там не так и так далее. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают. А у нас показатели прекрасные, а мы хуже всех живем. На Радио ФМ новины. Западная Африка, Буркина-Фасо. Профсоюзы объясили и пошли всеогульный страйк по причине подвышения цен на продукты. Беларусь сегодня позбавили льгот детей, пенсионеров, инвалидов. Молчим. Причина. Дайте грошу. Пошли далее. Не робятся прививки немовлятам за отсутностью вакцин. Причина. Повышение нарожайности. А на самой справе дайте грошу. Где мы? Мы что уже, навод не Африка, а кто мы? Александр Львоненко, Бобруйск. Скасавалі льготы, у тым ліку на пратэзіраванне. Вынік, прыходжу ў стаматалагічную паліклініку ў панядзелак. Раней народу было шмат і амаль усе пенсіянеры. А зараз ціха, народу няма, бо плаціць трэба шмат. Такія грошы плаціць мы не маем магчымасці. Таму з цягам часу прыйдзецца лекарам знізіць расцэнкі, бо будуць сядзець без працы. Гэта ўжо наблюдаецца. Ларыса, горад Мінск. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень народ гаворыць пра ўладу. На гэтым тыдні Александр Лукашенко наведаў з афіцыйным візітам у В'етнам. Тым часам Еўразвяз падоўжыў на год візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх абвінавачваюць у фальшыванні вынікаў рэферэндуму 2004 году, а таксама ў фальшыванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Каждым годом все хуже и хуже в Беларуси. Смертность превышает рождаемость. А он ездит в Вьетнам. Там нема чего делать нам. Надо идти в Европу. Аминь. Неяк сумна становіцца і крыўда за дзяржаву, што нашы асноўныя партнеры палітыкі і эканомікі, гэта краіна трэцяга свету, бедная кшталту В'етнаму, а не заможная цывілізаваныя еўрапейскія краіны. Ганарыцца няма чым. Жыве Беларусь, вязнёс калена, Мінск. До чаго дакацілася ўлада? Ёй прадзілі візовыя санкцыі, як кляймо, не мае гонару. Але навошта ехаць на Канары ці Карлавы Вары? За грошы добра аддыхне на Мінскім моры, а бацька ў Венесуэлі на Боінгу даляціць. На дазаправку грошы ёсць, адсягнуў старых і знямоглых. Ай, а кажулі хай глытае турэмны паёк. Еўразвяз дапаможа беларусам, адмяніўшы шэнгенскія візы наогул. І таксама забараніў уезд тым, хто нас збівае, сажае і адбірае нашыя правы. 27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата у Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей, зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов Палаты представителей. Это чтобы набыть у частную собственность квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в Палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет. Год на ванную. Год надо у Палате представников быть на прихожую. Год на кухню. Ой, не завидую я нашим этим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остатних людей, просто. Хочу сказать несколько слов о нашей власти. Палата представителей, кого ж ты представляешь? Указы все лукавого послушно ухваляешь. Вы неплохие денежки за это получаете. Как только туда и попадаете, обещанки свои забываете. Месячной зарплаты любого из этих палатников вполне достаточно, чтобы целый год содержать одного, а то и двоих пенсионеров. Вот и посчитайте, во сколько обходятся эти народные избранники. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень асобна варта вылучыць званкі на тэму эстафетнай галадоўкі ў падтрымку палітвязняў. Месяц таму гэтую акцыю пратэсту распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Александр. За гэты час у галадоўцы паўдзельнічала з паўсотні чалавек. Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Козулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти на это не будет. Вот слушаю я про голодовку в защиту Козулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» – каждый день объявлять о всемирной голодовке. Общаясь с людьми честными, которые работают и любят свою Беларусь, говорят, что никаких политвязней у нас нет. Есть жулье, безработники, которые работать не хотят, получают доллары с Америки, которые запланированы для того, чтобы Белоруссию тянуть в НАТО потом. И вот они начинают нас учить. А те, кто голодует, ерунда это все. Они просто бездельничают. Ни один из них еще не сдох, а живут и здравствуют. Так что прекратите. И Милинкевичу нечего ездить по судам, а делом заниматься. Хватит с нас издеваться. Это то, что и говорит о нашей демократии, что вы имеете право болтать, что попало, голодовку устраивать, оппозицией заниматься. Я послухал, что на радио «Свободу» позвонил какой-то кочевник, говорит, которые люди голодают за вызволение Козулина. Это просто они отдыхают. У этого человека родины нема. У него родина Советский Союз. Он потерял родину. Традиційно слухачі говорять про працю Радіо Свобода. Поважаемый господар Валентин Занков, прослухавши вашу передачу «Поштовая скринка 11»,